Alem lub ochronna. Hit! 39,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Będzie specjalny zespół do spraw reformy podstawowej opieki zdrowotnej, zapowiada to minister zdrowia, mówiąc o porozumieniu z lekarzami rodzinnymi. Prymas Polski przedstawił dane o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich w kościele. Mija 65 lat od poznańskiego czerwca, robotniczych protestów, które przerodziły się w walki uliczne z komunistyczną władzą. Jest porozumienie z lekarzami rodzinnymi, które ma zapewnić stabilność funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, poinformował o tym minister zdrowia Adam Niedzielski. Narodowy Fundusz Zdrowia przedłużył umowy z lekarzami o 18 miesięcy. Minister Niedzielski powiedział również, że powstanie specjalny zespół do spraw reformy POZ. Szefem tego zespołu będzie pani profesor Masta Lesz-Miglas, konsultant krajowy do spraw medycyny rodzinnej. Wiceprzewodniczącym zespołu będzie pan prezes Krajewski z Porozumienia Zielonogórskiego. I tutaj jeszcze w tym składzie znajdą się również inni przedstawiciele tego środowiska. Pierwsze posiedzenie zespołu ma być w przyszłym tygodniu. 368 zgłoszeń o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich wpłynęło do diecezji i zakonów męskich w Polsce od połowy 2018 roku do końca 2020. Zawiadomienia dotyczą czynów z lat 1958-2020. 38 zgłoszeń zostało uznanych za niewiarygodne oraz odrzucone. 186 jest w trakcie badania, a 144 zarzuty uznano za potwierdzone lub uwiarygodnione na etapie wstępnym lub przez Kongregację Nauki i Wiary. Prymas Polski, delegat Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży, arcybiskup Wojciech Polak, poprosił o przebaczenie pokrzywdzonych i zgorszonych złem w Kościele. Te zgłoszenia były możliwe, bo Kościół nie bez oporów, ale jednak zmienia się i nawraca w tym względzie. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyjęli pokrzywdzonych, wysłuchali, udzielili im potrzebnej pomocy. Pierwsze badania dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce, opublikowane w marcu 2019 roku, ujawniły 382 przypadki wykorzystania z lat 1950-2018. 65 lat temu poznańscy robotnicy wyszli na ulicę, domagając się wolności i chleba. Pochód ruszył z ówczesnych zakładów imienia Józefa Stalina, obecnie Cegielskiego. Po drodze dołączali robotnicy z innych fabryk. 65 lat temu pochód robotników otwierały kobiety pracujące przy ręcznym szlifowaniu wagonów. Za nimi szli pracownicy montażu i spawacze. Najpierw w milczeniu, później już z okrzykami. Chleba i wolności. Cześć i chwała bohaterom. Tu my jako pierwsi wychodziliśmy stąd. To były czasy stalinowskie. Ja mogłem wyjechać na wschód i już nie wrócić. Ja byłem odpowiedzialny za to, co się działo tu w fabryce, żeby było lepiej. Tak wydarzenia sprzed 65 lat wspomina 26-letni wówczas Czesław Kowalski. Podczas powstania robotników zginęło około 80 osób. Setki zostały aresztowane. Kolejne setki dotknęły represje komunistycznej władzy. Magda Konieczna, Radio Poznań. Papież Franciszek przyjął na audiencji amerykańskiego sekretarza stanu Antoniego Blinkena. To pierwsze spotkanie papieża z bardzo ważnym przedstawicielem nowej amerykańskiej administracji prezydenta Joe Bidena. W krótkim komunikacie dyrektora Watykańskiego Biura Prasowego Matteo Bruniego czytamy, że audiencja przebiegła w przyjaznej atmosferze i trwała 40 minut, a papież, wspominając swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych sprzed 6 lat, wyraził sympatię dla narodu amerykańskiego, któremu poświęca wiele uwagi. Zdaniem komentatorów wizyta służyła poprawie wzajemnych stosunków, które pogorszyły się za prezydentury Donalda Trumpa na tle stosunku do Chin, migracji i ekologii. We wrześniu ubiegłego roku papież nie zgodził się przyjąć ówczesnego sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Audiencja była też ważnym etapem przygotowań do spotkania papieża z Joe Bidenem, drugim po Johnie Kennedym katolickim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

12 minut po godzinie 14. Ciekawe tematy i muzyka w audycji. Trójka do trzeciej. Muzyka za chwilę, o tym co do 15 u nas, między innymi o dzisiejszej premierze w Radiobookum Polskiego Radia. To propozycja też, myślę, idealna na wakacje, o tym powiemy już za kilka chwil. Później o tym, że ruszyły zapisy do udziału w jednej z najciekawszych imprez sportowo-rekreacyjnych w Polsce. Co to takiego i dlaczego jedna z najciekawszych? Proszę się przekonać, o tym powiemy już za kilkanaście minut. A przed 15 zapowiedź reportażu. Dziś o niezwykłym artyście, rzemieślniku, o ostrym gościu. Proszę zostać z nami. Minut po godzinie 14, trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, mailowo, smsowo 71335, no i telefonicznie 2 2 7 3. Krótko i na temat, nasza wierna słuchaczka życzy pracującym i na wakacjach pozytywnego luziku, ale też z rozwagą, a tym, którzy teraz w pracy, no co tu dużo mówić, kota nie ma, myszy harcu, cicho, cicho, szef też musi odpocząć, a nóż widelec słucha albo pomyśli sobie, że zadzwonię, sprawdzę co tam w pracy. Kiedy wieje, jak zadaje.

can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut pozostało do godziny 15. Myślę, że w imprezie, o której za chwilę powiemy, może wziąć udział każdy. I Marian, i Halina, i Wiesiek, i Barbara. Obok nas. każdy może zostać Grażyną lub Januszem triatlonu, bo pod takim hasłem ruszyły zapisy do udziału w jednej z najciekawszych imprez sportowo-rekreacyjnych w Polsce. Właśnie, triatlonu dla Januszy i Grażyn. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Wydarzenie organizuje Fundacja Aktywni Ślężanie, mówi Monika Jackowicz z Fundacji. Triatlon dla Januszy i Grażyn to wyjątkowa impreza. Między innymi integracyjna. Startują w niej amatorzy, którzy nigdy profesjonalnie nie zajmowali się sportem. Potwierdza to Adam Komar z Fundacji Potrafię Pomóc, która partneruje temu przedsięwzięciu. To wyjątkowe wydarzenie, dlatego że skierowane do osób, które no właśnie w życiu codziennym kibicują tym wyczynowcom, ale też do rodzin osób z niepełnosprawnością i do samych osób z niepełnosprawnością po to, żeby przełamywały swoje bariery i te stereotypy, które często rodzą się w głowach niestety większości społeczeństwa. Co kryje się pod nazwą tego wydarzenia? Sama nazwa pokazuje, że to wydarzenie jest z przymrużeniem oka. Właśnie określenie Januszy i Grażyn wskazuje na tą grupę niewyczynową, tą, która może podejść, zmierzyć się z własnymi słabościami, ale bez żadnej napinki, z takim luzem. Również w zakresie sprzętu, który jest wykorzystywany, mamy do czynienia z osobami, które często mają trudność w pokonaniu dystansu na wodzie, więc korzystają z różnego rodzaju ramionczek nadmuchiwanych, kaczuszek, pontoników, no i bieg. Nie w butach sportowych, czasami w klapkach, czasami w określonym stroju. Wskazuje na ten dystans do samego siebie, ale i pokazuje, że ta zabawa to jest zabawa, otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu sportowym. W poprzednich edycjach wiele się działo i nie zabrakło sportowych emocji. Do historii dotychczasowych edycji triatlonu dla Januszy i Grażyn przejdzie niewątpliwie pan żyrafa. Co roku prezentuje swoją ukochaną żyrafę, w której startuje na dystansie pływackim. No, żyrafka pomaga w pływaniu. Daje mi przewagę psychiczną, bo boję się pływać. Od początku startuję w tym triatlonie i zawsze z tą żyrafką. Dzisiaj trochę puszcza powietrze. Należy też wspomnieć o kreatywności, jeżeli chodzi o dobór sprzętu do etapu rowerowego. Różnego rodzaju przebrania dla rowerów, czyli ustrojania. Jest pan, który przez cały czas trwania triatlonu, oprócz tego, że płynie, jedzie na rowerze i biegnie z wielkim flamingiem. Taką wyjątkową postacią, która zapadła mi w pamięci, jest nasz fundacyjny ambasador Andrzej, który zdecydował się na pokonanie pełnego dystansu w poprzedniej edycji, a na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, że jest osobą niewidomą, więc proszę sobie wyobrazić, że osoba niewidoma płynie, jedzie na rowerze i biegnie. Oczywiście robi to ale pokazuje, że tego ograniczenia nie ma, ponieważ ono głównie się tworzy w głowie. Ćwiczyłem w domu, robiłem różne pompki, różne planki, burpees i tak dalej, tak dalej. Ja sam brałem udział w dyscyplinie, tutaj ja to nazywam cieniasów, ponieważ tylko jedną z tych dyscyplin triatlonowych byłem w stanie pokonać. Jazdę na rowerze, być może uda mi się w końcu pokonać cały triatlon. A jak to będzie w tym roku? Kto może wystartować? W triatlonie dla Januszy i Grażyn mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, ale nie ma tutaj limitu górnego wieku. Oczywiście ważne jest, żeby być zdrowym, żeby nie mieć jakichś obciążeń, po to, żeby niepotrzebnie samemu się nie narażać na jakieś niepotrzebne ryzyka. Uczestnikiem może być każdy, kto nie uprawia sportu zawodowo. Nie ma to zastosowania dla startu tandemów osoba pełnosprawna z niepełnosprawną. Tutaj nie mamy ograniczeń, tu chodzi o dobrą zabawę. Triatlon dla Januszy i Grażyn jak co roku odbywa się nad Zalewem Sulistrowickim. Do pokonania są te trzy konkurencje: pływanie, jazda na rowerze i bieganie. Każda edycja jest limitowana co do liczby uczestników. Wiem, że ta lista w tej chwili już się w zasadzie wypełnia, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do tego, żeby zgłosili swój udział w tym wydarzeniu. Zapisy trwają do 15 lipca. Serdecznie zapraszamy, jeszcze troszeczkę miejsc zostało. Zapraszamy również sztafety. Spróbujcie swoich sił rodzinnie, przyjacielsko lub jako kolega, koleżanka z pracy. Jeden!

pana Rafała sygnał u progu wakacji, by nie zmarnować ani godziny, ani dnia z urlopu. Wytrwałości i wspaniałego odpoczynku. Bardzo dziękujemy, odwzajemniamy. Za 16 minut 15.